Daytime comes, bring in the light, giving the sun to nature's earth, beautiful sounds, and a bluebird sings, a baby's crying. It's a brand new birth, it's a brand new birth. And the little girl smiled, when the little boy smiled, and then the woman smiled, cause the man had smiled, and the great big world was smiling. Nighttime comes, heaven's curtains drawn, stars shine bright, way up above, children pray, and the workers rest, peace and quiet. It's people in love, yes, people in love. And the little girl laughed, when the little boy laughed, then the woman laughed, cause the man is laughing, and the great big world was smiling. Distant land, a fearsome fight, soldiers praying, praying for peace, suffering pain, and giving their lives for man's greed. Oh God, make it cease. God, please make it cease. And the little girl cried, when the little boy cried, then the woman cried, cause the man was crying, and this great big world was crying. Uit de kelders van de muziekgeschiedenis. The Peddlers uit 1969 met Birth. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 21 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, ambulancewens neemt Roparun auto's in gebruik. Robin Achterkamp, de oprichter van de Lunch Bunch. En Kees Visser over Stichting Slapeloosheid. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Babe, like all dreamers do, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Even though you haven't gone yet, I'm missing you already. I'm missing you already. Say nothing of the time. Soon you will be here. Even if I never forget, I cannot remember. I cannot remember. Am I ever being as frightened as this? I don't know what it is I will do after you. A little premature talking of it in this vein, but if I had a magic wand, I'd jam it in the door and see to it that you're staying. Even if away to my left, I've never been so happy, never been so happy. It's more of a test. it's a little premature talking of it in this vein. But when you say you love me in a message from afar, there's no need to explain. Even though you haven't gone yet, I'm missing you already. I'm missing you. Een oude bekende met een iets minder bekend nummer uit 2011, Missing You Already van Gilbert O'Sullivan. En daarvoor Cissy Catch en Tears Won't Wash Away My Heartache. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Stichting Ambulancewens Nederland heeft het grootste cadeau in haar 18-jarig bestaan gekregen. 22 nieuwe ambulances dankzij RopaRun. Kees Veldboer junior, directeur van de Stichting Ambulancewens, is bij Tira Cox. Fijn dat je er bent, Kees. Dankjewel. Kees, jouw vader Kees Veldboer heeft die stichting ooit opgericht. Even in een notendop, wat doet de stichting Ambulancewens? Wij vervullen laatste wensen voor over het algemeen terminaalzieke patiënten die afhankelijk zijn van liggend vervoer en graag nog één keer ergens heel graag naartoe willen. Wat een mooi werk. Nou, is zo'n stichting natuurlijk ook afhankelijk van heel veel vrijwilligers, maar ook van materieel. Hoe kom je daaraan? Nou ja, het grootste materieel wat wij hebben is natuurlijk onze ambulances. Daar hebben we er inmiddels 10 van. En dat is ook een van de grootste kostenposten die we eigenlijk altijd hadden bij de stichting. Want een auto die wordt speciaal voor ons gebouwd en is ongeveer 155.000 euro. Wow. En ze gaan maar 5 jaar mee, want onze auto's rijden bijna allemaal elke dag. Dus per jaar rijdt een auto ongeveer 100.000 tot 120.000 kilometer. En na 5 jaar staat er dus 500.000, 600.000 kilometer op de teller en moeten we er alweer eentje vervangen. Voor en waar haal je die dan vandaan? Want je hebt nou net een auto gekregen via de RopaRun. Ja, we hebben nu gelukkig een overeenkomst met de RopaRun. Dat zij ons de komende 10 jaar gaan ondersteunen met alle ambulances die vervangen moeten worden. En voor ons zijn dat er ongeveer 22 die we eigenlijk moeten vervangen de komende 10 jaar. En zij hebben dus aangegeven dat zij dat gaan betalen. Dus dat neemt bij mij een hele grote last weg, want ik hoef daar dus niet meer het geld voor op te halen. En ik kan me dus eigenlijk gewoon focussen op wat voor ons het belangrijkste is, en dat is het vervullen van wensen. Wauw, dus dat is ook wel fijn dat je even geen zorgen hoeft te maken om die ambulances. Er zijn natuurlijk wel andere kosten en dergelijke. Dus jullie gaan toch nog voor de donaties, denk ik ook. Zeker ja, want alleen het tanken van de auto's kost ons al 110.000 euro per jaar. De verzekering die we hebben, gewoon voor de vrijwilligers, voor de auto's. Hoe was die dag trouwens? Want het was een heel feest om dat in ontvangst te nemen, die eerste auto van RopaRun. Ja, Vertel, hoe was die dag? Ja, het was echt een heel mooi moment. Het was ook een heel dubbel moment. Want in die week was het ook 4 jaar geleden dat mijn vader plotseling was overleden. En hij is de stichter van... Ja, en hij is de oprichter van de stichting. Ja. En ik denk dat hij dit ook een heel mooi moment had gevonden. Dus het was voor ons als familie, maar ook als vrijwilligers, want we zijn eigenlijk met elkaar gewoon één grote familie, wel een heel bijzonder moment dat overhandigd werd. En de ambulance werd ook bij ons op kantoor overhandigd in de garage. En die is vernoemd naar mijn vader. Oh. En daar hangt ook een hele grote foto van hem. En onder die garage deed RopaRun die auto overhandig aan ons. Ging die echt onder zo'n doek wat onthuld werd en zo? Ja, dat doen ze vaak met auto's. Ja, het was een heel groot strik zat erop en een heel groot doek. En die werd zo eraf getrokken door vrijwilligers van de RopaRun en door onze vrijwilligers. En heb jij nog gespeeched? Ja, dat ging niet heel vlekkeloos. Want? Ook door de emotie. Ach ja. Maar het was gewoon een heel mooi moment met elkaar en met mensen van de RopaRun erbij. En, ja. Wie wilde je in ieder geval nog noemen naast je vader in je speech? Naast mijn vader en ook mijn stiefmoeder Ineke. Want die heeft samen met mijn vader de stichting opgericht. En zij is altijd de stille kracht achter de schermen geweest. En zij heeft er ook keihard aan gewerkt voor waar we nu zijn. Ja. Dus die wilde ik daarin ook bedanken. En al onze vrijwilligers. Want ja, want er zijn er een heleboel, hè? Ja, we hebben meer dan 300 vrijwilligers. En die staan elke dag voor ons klaar om alle wensen te vervullen. En wat zijn jullie partners die jullie nog meer steunen? Want Roparun steunt jullie. Heb je nog andere fikse partners waar je op kan rekenen? Nou, we hebben sowieso gewoon heel veel grote bedrijven die ons ondersteunen. Ja, natuurlijk alle bedrijven waar we naartoe gaan, zoals een Blijdorp, een Efteling. Die werken altijd mee aan de wensen die we vervullen. Maar ook een AGAM die bijvoorbeeld onze Mercedes levert. Tulatec, die bouwt ze voor ons. Dat DSW allemaal, doet geloof DSW ik ook DSW ook, ja. Dus ook sponsoren. Rotterdam Excelsior. Eigenlijk allemaal ja, bedrijven die ons ondersteunen. Geweldig. Wat was nou de overweging van Roparun om jullie als doelgroep uit te kiezen? Want ze hebben wel andere doelgroepen in het verleden gesteund. Ja, Roparun die zag eigenlijk dat we iedere keer ook heel veel tijd kwijt waren aan het indienen van een aanvraag en om te zoeken naar financiering voor die auto's. Dus om dat geld op te halen voor de auto's. En we zijn in gesprek geraakt met de Roparun, met Leslie Wolters, de directeur van de Roparun. Want hij wilde heel graag ons ontzorgen. En om te kijken dat wij onze focus kunnen leggen op waar we goed in zijn. En dat zij ervoor kunnen zorgen dat wij nog meer wensen kunnen vervullen. En doordat zij voor ons dit overnemen, die ambulances ja, leveren aan ons. En dat ik daarvoor niet dat geld hoef op te halen. Dat neemt bij mij gewoon weer zorgen weg en tijd weg. Die ik dan weer kan besteden aan ja, waar ik eigenlijk goed in ben. Is, ja. Ja, in de wensen vervullen. Prachtig. Wat doe je trouwens met die oude ambulances? Want jij zei net, na 5 jaar moeten ze weg. Op de Schroothoop, wat gebeurt daarmee? Nee, zeker niet. Nee, die krijgen een tweede leven. Die gaan naar het buitenland. Want inmiddels zitten we met de stichting in ongeveer 22 landen. Waar ook wensen vervuld worden. En dat zijn allemaal stichtingen die wel op zichzelf staan. Maar naar het idee van mijn vader eigenlijk zijn opgericht. En in die landen moeten ze vaak nog groeien of gaan starten. En dan kunnen ze heel goed zo'n oude ambulance van ons gebruiken. Maar die zijn nog wel goed genoeg en veilig genoeg, neem ik aan. Ja, ze gaan helemaal goed ook weer die kant op. En zij doen af en toe, dan vooral in het begin, doen ze maar 1 of 2 wensen per maand. En wij doen natuurlijk, ja, zo'n auto moet bij ons elke dag rijden. Ja, ja. En daar zijn ze dan niet meer voor geschikt. Nou, ik ben blij dat het helemaal gerecycled wordt allemaal. Ja. Dank je wel, Kees Veldboer, junior van de Stichting Ambulance Wens, voor je mooie verhaal. En gefeliciteerd met dat verband met Roparun. Dank je wel. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance, je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. La, la, la, la, la, la. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Celine Dion was dat samen met de Bee Gees in Immortality. En daarvoor Julien Clerc, 1978, met Ma Préférence. Zometeen Robin Achterkamp, de oprichter van Lunch Bunch. Na Elvis Presley en Always On My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. Het hele Royal Philharmonic Orchestra was uitgerukt voor dit nummer Always on My Mind van Elvis Presley. Ons volgende onderwerp. Het is zijn missie om binnen 5 jaar 100 betaalde banen te creëren voor mensen die nog niet ontdekt zijn door de arbeidsmarkt. Sociaal ondernemer Robin Achterkamp is bij Herman de Bruin. Robin, welkom. Ja, graag gedaan. Je bent cateraar. Zeker. Met een speciale missie. Dat heeft met sociaal werk te maken, volgens mij. Dat klopt. Ja. Ja, ja. Altijd al willen doen, van jongs af aan? Nee. Van jongs af aan wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde doen. Oké. Nee, dus dat is sinds een jaar of 10 dat ik weet wat ik wil en waar ik voor gemaakt ben. Laat ik het zo zeggen. Oké, en hoe is dat inzicht gekomen? Is dat een knopje die omging? Of? Nee, dat was geen knopje. Dat was een heftig moment, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben vanaf mijn 12e ongeveer, toen ik in de puberteit kwam, depressief geraakt. Oké. Een angststoornis daaromheen cadeau gekregen. En dat wist ik natuurlijk helemaal niet op dat moment. Ik dacht alleen maar dat het heel zwaar was, het leven, en dat het allemaal niet goed ging. Toen kwam ik op HVO terecht. En toen ging ik van het HVO naar de HAVO en toen weer naar de MAVO. Toen ging ik naar het MBO en dat lukte allemaal niet. Heel veel kommer en kwel gehad. En op jonge leeftijd gaan werken, want school lukte niet. Mm-hmm. Allemaal niet weten wat er aan de hand was, maar wel weten dat er heel veel pijn was. Uiteindelijk is dat geëscaleerd tot een zelfmoordpoging op mijn 26e. Okay. Ik heb uit het raam gehangen van mijn appartement op de 10e verdieping. De pijn was te groot. Ik kon echt gewoon niet meer. En ik hing uit het raam. En ik durfde niet. Oh, gelukkig. Zeker. Het enige moment in mijn leven dat ik echt iets heb gehad aan mijn angststoornis. Ja, ja. Want ik durfde letterlijk niet naar beneden te springen. Ik was overal klaar mee. Ik ben toen in elkaar gezakt. Ik ben hulp gaan zoeken. En toen kwam ik in de molen van de psychiatrie en medicatie. Mm-hmm. En toen ben ik langzaam tot het besef gekomen dat ik ziek was. Want tot dat moment wist ik dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik dacht gewoon, iedereen kan dit en ik niet. Dan zal ik wel zwak zijn. En toen ben ik heel langzaam gaan bijkomen. En toen, dat weet ik nog heel goed, toen ik had voor het eerst in 3 jaar een positieve droom. En dat was dat ik mijn eigen lunchroom binnenstapte. En de geur van verse koffie en croissantjes rook. Toen werd ik wakker en toen wist ik dus, dit moet ik doen. Ja, ja. Ik had geen diploma's, ik had ervaring in de horeca wel, maar ik had verder geen enkel begrip van ondernemerschap. Dus ik ben naar mijn vader toe gelopen. Ik zei, pa, ik weet wat ik moet doen. Kan je wat geld aan me lenen? En 4 maanden later was daar mijn eerste lunchroom. Ja, en Lunch Buns, dat heb je opgericht. Dat is een specifiek, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Je zegt het anders, hè, geloof ik. Ja, mensen die nog niet ontdekt zijn door de arbeidsmarkt. Ja, ja. Precies. Ja, heel mooi. Ja, want dat sociale, dat zit er dus wel in. Omdat je zelf die ervaring hebt, denk ik ook. Ja, dat zie je goed. De reden dat ik dit doe, is dat ik, als ik niks met mijn trauma doe, want dat is echt een trauma, ik heb echt een hele zware tijd gehad, dan is het allemaal voor niks geweest, die hele reis. Ja. Als ik, al is het maar 1 iemand, kan raken met hetgene wat ik heb meegemaakt en kan laten zien, ik ben hier uitgekomen en het is me gelukt, dan is het al goed. En daarnaast, ik was ook een persoon, ik had geen diploma's. Iedereen zei tegen mij, je kan zoveel, waarom doe je niet meer? Ik had gewoon even 1 keer een meevaller nodig. Ja. En ik ben uiteindelijk degene zelf geweest die me eruit heeft getrokken. En ik wil dus die persoon zijn voor een ander. Die een uitgestoken hand kan zijn en zeggen, je bezit zoveel kwaliteit, ik ga je helpen. Ja, mensen die toch iets meer willen weten daarover, of zeggen, nou, ik wil dat project ook wel sponsoren, dat kan, hè? Ja hoor, ja, ja, zeker. Dat kan, Ruud. Hoe kan dat op de beste manier? Door de sociale media te bezoeken, denk ik? Door lunch bij ons te bestellen. Ja, lunch is ja, vaak. Ja, ja. Kijk, we zijn in de kern een commercieel bedrijf. Onze slogan is ook brood op de plank. Dus als je bij ons brood bestelt, lunch bestelt, dan zorg je gewoon voor werkgelegenheid. Ja. En dan kunnen wij dus naar die 100 man de komende 3 jaar groeien in dienst. Ja. Een broodje kopen met speciale beleg erop, zou je kunnen zeggen. Meer dan gewoon een plakje kaas. Veel meer dan gewoon veel een plakje meer kaas. Kijk even op die website lunchbuns.nl. Ja. Dan kom je het allemaal tegen. Ik dank je wel voor het openhartige gesprek, Robin Achterkamp. Ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe, hoe ver moet je gaan. De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, hoe ver moet je gaan. Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes. En op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer. Zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel. Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Heeft geen enkele zin, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waarin, hoe ver moet je gaan. In zaken of werk, of in discipline. In yin of in yang, of in heroïne. in status en auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Girl, you know we belong together. I have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just say. We belong together. You know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'd be forever. Said it never died. How could you love me and leave me and never say goodbye? We zitten nog midden in het programma, maar volgens Boyz II Men is the end of the road. En daarvoor Frans Halsema en Jenny Arian uit de jaren 70. Vluchten kan niet meer. Er is niet veel veranderd sindsdien. Zometeen Dick van Gooswilligen in gesprek met Kees Visser over de stichting Slapeloosheid. Na Engelbert Humperdinck en After the Lovin'. So I send you to sleep after the loving with a song I just wrote yesterday. And I hope you can hear what the words and the music have to say. It's so hard to explain everything that I'm feeling. Face to face, I just seem to go dry. But I love you so much that the sound of your voice can get me high. Thanks for taking me on a one-way trip to the sun. And thanks for turning me into someone. So I sing you to sleep after the loving. I brush back the hair from your eyes. And the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying anything new. Back the hair from your eyes, and the love on your face is so real that it makes me wanna cry. And I know that my song isn't saying. Een beetje romantiek in de show met Engelbert Humperdinck en After the Lovin'. Dick van Gooswillige nu over slapeloosheid. Stel dat je elke nacht nauwelijks slaapt. Voor 1 op de 10 Nederlanders, zo'n 1,8 miljoen mensen, is chronische slapeloosheid een bittere realiteit. Deze stille plaag wordt vaak onderschat en heeft overdag enorme gevolgen. Kees Visser is ervaringsdeskundige en secretaris van de stichting Slapeloosheid. Hij strijdt voor betere hulp en meer aandacht voor iedereen die 's nachts wakker ligt. Meneer Visser, u heeft zelf last van chronische slapeloosheid. Hoe beïnvloedt dit uw leven? Eigenlijk compleet. Het is al een tijdje aan de gang. Ik heb al vanaf 2013 zo'n beetje slaapproblemen. En uiteindelijk heb ik mijn baan daarvoor op moeten zeggen. Ja, vrijwel. Je hebt je moeite met concentratie, je hebt moeite met nadenken, je hebt moeite met stemming. Ik had zelf een eigen bedrijf en ja, hoe heet dat, dan loop je uiteindelijk tegen allerlei praktische problemen aan. Omgang met medewerkers, omgang met klanten, het goed te kunnen nadenken, concentreren, nou ja, noem het maar op. U noemt 2013. Is dat opeens u overvallen, om het zomaar te zeggen? Nee, ik heb in 2011 ben ik begonnen met sarcoïdose. Dat is een ziektebeeld waarbij je ontstekingen krijgt, onder andere in je gewrichten en eventueel in andere organen. En vanaf die tijd is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. En ja, je bent eigenlijk continu, word je wakker. Je slaapt, noemen ze het, gedefragmenteerd. En je bent eigenlijk in je slaap 5 minuten. Dan ben je weer 10 minuten wakker. Dan val je weer even in je slaap. Dus je komt eigenlijk niet in een remslaap. Je komt eigenlijk niet in een goede slaap. En het effect daarvan is dat je 's morgens doodmoe je bed weer uitkomt. Hoe ziet ze, u gaat 's avonds natuurlijk gewoon naar bed. Mm-hmm. Maar dat klinkt natuurlijk als een soort straf, want u weet wat u te wachten staat natuurlijk. Ja, klopt. Hoe brengt u de nacht door dan? Ja, kijk, in de afgelopen jaren heb je daar natuurlijk behoorlijk mee geëxperimenteerd. Dus dat wisselt wel een beetje door de jaren heen. In het begin heb ik me niet zo gehouden aan alle regeltjes rondom slaap, rondom slaaphygiëne. Dus ik ging vaak laat aan bed. Ik had onregelmatige tijden. En op een gegeven moment zag ik in dat daar veranderingen in moest aanbrengen. Dus toen ben ik wat regelmatiger gaan leven. Dus regelmatig op tijd naar bed, regelmatig op tijd gaan opstaan. Rekening houden met beeldschermwerk. Dus niet te intensief aan het werk tot 's avonds laat. Dus ik heb op een gegeven moment daar mijn gedragspatroon wat in aangepast. Maar dat gaf geen effect. Tenminste niet het effect wat ik verwachtte. En inderdaad, zo werd het zeker in de begintijd. En dan ben je erg aan het staren naar de wekker. En je bent erg gefocust op, ik moet slapen. En dat maakt het niet makkelijker. Dat is eigenlijk iets wat je een beetje los moet laten. Maar eigenlijk moet je die wekker verstoppen. Dat maakt er een stuk minder last aan. Is er iets aan te doen wat u heeft? Nee, er zijn wel experimentele medicijnen. Er zijn wel innovaties gaan vrij ver tegenwoordig. Maar er is nog geen pas-en-klare oplossing voor. De sarcoïdose die is inmiddels niet meer actief. Hè? Dus de ontstekingen zijn niet meer actief. Maar alle andere ziektebeelden, ja, die zorgen nog wel voor de nodige ellende 's nachts. U heeft geen enkel perspectief dat u ooit beter gaat slapen dus? Nou ja, dat klinkt wel heel zonder. Hoe heet het? Ik hoop nog wel dat we door middel van gedragsverandering, door middel van de juiste medicijnen, door middel van toch nieuwe innovaties in de slaap, dat daar toch wel wat op een gegeven moment voor gaat ontstaan. Kijk, op deze manier, omdat ik mijn werk niet meer doe, dus de dagen duren erg lang. Je gaat ook je sociale verkeer ga je steeds meer verkleinen, zeg maar. Dus bezoek wordt op een gegeven moment belastend. Hè? Dat op het moment dat je heel erg moe bent, je kan je moeilijk concentreren. Dan komt eigenlijk iedere prikkel komt hard binnen en die komt steeds harder binnen. Dus op een gegeven moment is bezoek helemaal niet prettig. En mensen die niet met je praten, dat is helemaal niet prettig. Kost een hoop energie. En zeker als je moe bent, dan heb je dat liever niet. Maar er kwam toch een stichting Slapeloosheid waar u uw ziel en zaligheid aan geeft. Waarom die stichting? Ik had contact met mijn behandelaar en die op een gegeven moment hadden we een discussie. En ik had zoiets van, joh, kan daar een patiëntenvereniging niks in doen? En die behandelaar gaf aan, er is helemaal geen patiëntenorganisatie. Dus in overleg met ook andere lotgenoten ben ik toen een patiëntenorganisatie gestart. Ook omdat ik zoiets, het was ook een stukje onbegrip dat die er nog niet was. U bent zeer actief bezig om het allemaal goed bij elkaar te brengen. U heeft zelfs een eigen website. Noemt u die tot slot eventjes, dan kunnen mensen die daarin geïnteresseerd zijn naartoe. Ja, heel graag. Stichting Slapeloosheid.nl. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, meneer Visser. Seize the day. That was what you always told me. Find a way. You would say as you would hold me. It's oh so clear you can't stay. Long ago, we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't. As long. Alan Parsons was dat, met zijn vaste zanger Colin Blunstone in I Can't Get There From Here. En dat was de late avond van donderdag 21 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. En ja, blijf nog even bij je. Fijne nacht. Say